hogy nemzetpolitikai szinten Orbán Viktor egy történelmi győzelmet aratott, ugyanis ugyanazon az állásponton van a Fidesz, nemzetpolitikai szinten Magyar Péter ugyanazokat a fordulatokat hozza. Utána megy ennek a dolognak. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 45. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Köszönjük mindenkinek, aki már feliratkozott a csatornára, viszont aki még nem tette, annak nagyon köszönjük, hogy ha feliratkozik a csatornára, valamint továbbra is várjuk a szokásos algoritmust támogató kommenteket, főleg ebben a hideg időben, és hogyha tehetitek, akkor nagyon hálásak vagyunk azért, hogyha egy szuper köszönöm, vagy az Agórahoz való csatlakozással támogatjátok a két fős szerkesztőségünk munkáját. A mai étlapon természetesen szerepel az, hogy hát nagyon közel vagyunk most már a választások időpontjához, amelyet ugye Súlyog Tamás a héten kiírt, április 12-ére, 3 hónap van, és hát végig fogjuk követni, ahogy pörögnek a politikusi agytekervények, és még nézzük, hogy erre a hétre miket találtak ki. Vissza fogunk nyúlni a Fidesz kongresszusig, beszélünk fogunk egy picit, hogy mi a Fidesz új szlogenjére, ez mennyire jó, Magyar Péter ez hogy trollkodta meg, beszélni fogunk az új fideszes jelöltekről, arról, hogy hát Magyar Péter erre a hónapra milyen patronokat tartogat, és szó lesz még egy picit arról, hogy a hideggel mit kezdenek a politikusok. És továbbra is várunk minden Agóra tagot az Agóra Facebook csoportban, ahol hétközben is nagyon szépen köszönjük nektek a sok érdekességet, posztot, amit beküldtök, szerint jó, hogy ott is tudunk veletek beszélgetni, szóval, hogyha leírásban megtaláljátok, hogy hogyan tudtok ehhez csatlakozni, írjatok nekünk, és felveszünk titeket a csoportba. Így van, úgyhogy Agórát, szuper köszönömöket, mindent nagyon szépen köszönünk. Kezdjük azzal, hogy hát a hétvégén nem fognak pihenni természetesen a politikusaink. Orbán Viktor folytatja azt a fajta speciális országjárását, hogy kibérelnek ki tudja milyen pénzből egy nagy csarnokot, egy megyeszékhelyen vagy egy nagyvárosban, ott beültetik egy valami olyan kérdezővel, akit nem tudom, így a influencer szerencsekeréken megpörgetnek, és akkor abból lesz Csiszár Jenő, vagy nem tudom én, Lázár János. Szombaton Miskolcra érkezik a DPK, és ott fog kampányolni Orbán Viktor, és ugye azt a mintázatot láttuk az előző ilyen DPK gyűléseken, hogy Magyar Péter párhuzamosan oda szervezte az országjárását. Ezen most annyit változtatott, hogy nincs meghirdetve Miskolcra semmilyen Tisza gyűlés. Ebbe a hidegbe lehet, hogy a tiszásokat kimélni is akarja egy picit Magyar Péter. Viszont már most tudjuk, hogy tartogat bejelentést erre az időpontra Magyar Péter, ugyanis műsorunk előtt pár perccel írta ki, hogy be fogja mutatni szombaton az egyik legfontosabb vezető szakértőjét, a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős szakértőt. Hát itt már voltak pletykák a különböző megosztott fotók alapján, hogy Orbán Anita vagy Kapitány Iván lehet ez a szakértő. Itt mindenféleképpen olyan szempontból kulcspozícióról beszélünk, hogy a gazdaság meg az energia az mindenféleképpen a kampányban egy nagyon fontos téma lesz, és hát hogyha a Tisza győz, akkor a kormánynak az egyik legfontosabb miniszteri posztját kaphatja ez a bemutatott személy. Engem nem a műsorvezető személye fog érdekelni a DPK gyűlésen, hanem hogy melyik dalt fogják elénekelni a kedvenc énekeseink, mert tényleg ilyen amerikai kampánygyűlés hangulatot hoznak a leghíresebb számokkal, viszont számomra meglepő, hogy... Eye of Tiger. Igen. Ott az hatalmasat ment Tóth Gabi. Amúgy Tóth Gabi nagyon megosztó, de én azt gondolom, és ez itt az ilyen unpopular opinionom, hogy van egy-két jó száma Tóth Gabinak, de nyugodtan vitatkozzatok felem, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy engem meglep, hogy a Tisza nem szervez rá most, mert megszoktuk, hogy ahova megy a Fidesz, oda megy Magyar Péter is, szóval nem tudom, hogy ez, hogy mi van-e mögött, vagy az van-e mögött, hogy ők, az lesz a kommunikáció, hogy ők tűzifát osztanak a helyet, hogy fellépjenek és énekeljenek, tehát a nagy hidegben majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz a kommunikáció. Igen, szerintem ugye itt nyilvánvaló módon a Fidesz tudja ezt úgy keretezni, hogy Magyar Péternek akkora lebőgés volt már a legutóbbi ilyen nagy gyűlés szervezése, hogy most már megfutamodott, most már nem is akar a Fidesz kongresszus, vagy a Fidesz, vagy a DPK gyűlés közelébe semmit megrendezni. Magyar Péter viszont tudja ezt az egészet úgy mesélni, hogy egy ilyen hidegben sokkal inkább arra van szükség, hogy segítsenek egymásnak az emberek, és éppen ezért a Tisza tovább folytatja a tűzifeosztást, illetve a segítségnyújtást a különböző embereknek. Itt látszik, hogy mindenki a saját történetét meséli, de pont a Magyar Péteri kiírás azt jelzi, hogy egyetlen napot sem szeretne a Tisza és Magyar Péter átengedni Orbán Viktornak. Azt szeretné Magyar Péter, hogy a szombat az arról szóljon, hogy akkor lerántja a leplet erről az új tiszás politikusról. Közben Team Csotimbának nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömet. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek pedig köszönjük, hogy most már tudjuk, hogy hivatalosan is április 12 az országgyűlési választások időpontja, bár picit én Súlyog Tamás helyében is picit rosszul érzem magam, hogy Orbán Viktor ezt már korábban leszpoilerezte. Hát sőt, legelőször ugye egy évvel ezelőtt Mráz Ágoston Sámuel írta ki a választások időpontját. Annyiban semmilyen meglepetés nem okozott, hogy mindenkor a köztársasági elnök az első szóba jöhető időpontra írta ki a választások időpontját, tehát hogy van egy ilyesfajta konszenzus erről, hogy az alaptörvény, meg régebben az alkotmány is annyit mondott, hogy 4 évente áprilisban vagy májusban kell ezt megtartani, és általában az elnökök, nagyon helyesen teszem hozzá, úgy gondolták, hogy legyünk túl minél előbb. És mivel most április első hétvégéje, vagy első vasárnapja húsvét, akkor nem lesz választás, ezért mindenki így számolt, hogy ez április 12 lesz, és ebben, hogyha Súlyog Tamás eltért volna ettől, akkor igazából neki indokolnia kellett volna, hogy ezt miért teszi, a sokkal több kérdést, vagy kérdőjelet tett volna fel. Úgy szerintem nagyon, nagyon vicces lett volna, hogyha Súlyog be meghúzza a váratlant, ami májusi időponttal. És hozzáteszi, hogy azért, mert nekem van egy utazásom, és van egy nyaralásom lefoglalva, úgyhogy én elmegyek akkor egy picit kikapcsolódni. De a kampánytechnikai szempontból még annyi beszéljünk, hogy ez azért fontos, ugyanis eddig is nyilvánvalóan ezzel az április 12-vel számoltak a Fideszben is, meg a Tiszában is. Most már akkor itt megvastagíthatják a eddig ceruzával beírt időpontokat, mert hogy kampánytechnikai szempontból ilyenkor a kampánycsapatok elkezdenek visszaszámolni, hogy azon a héten mit kell csinálni, előtte levő hetekben, 50 nappal előtte indul a jelöltállítás és az ajánlások gyűjtése. Tehát nagyon sok jogi időpont is benne van, de nagyon sok olyan időpont is, hogyha valakinek van valami olyan kampánya, valami olyan bombája, atombombája, petárdája, amelyet el szeretne sütni, akkor ott nagyon is számít, hogy azt mikor dobják le. Erre egy nagyon jó példa 2019-ben az önkormányzati választások, ahol amikor lehetett már tudni, hogy mikor lesz októberben az önkormányzati választás, az ördög ügyvédje ugye visszaszámolt, hogy hány héttel előtte kell kezdeni építenie, először suttogó propagandával, aztán fényképekkel, majd végül nagyjából ilyen 2-3 héttel előtte nyilvánosságra hozni azt a borkai videót, ami utána letarolta természetesen a teljes magyar nyilvánosságot. Mondjuk a számomra szórakoztató, hogy arról beszélünk, hogy majd elkezdődik a kampány, de hogy tényleg ilyen permanens kampányban élünk folyamatosan, tehát számomra ez nyilván az ilyen jogi szempontból értem, hogy majd elkezdődik a kampány, és ezt mi is nyilvánvalóan végig fogjuk követni, szóval mindenképpen tartsatok majd velünk. Így van. Rövid hírekkel megnézzük, mert akkor mindig az innen és túlt ilyen rövid kampányhírekkel fogjuk kezdeni, amelyen a kampány hőfokát mérhetjük. Ugye itt az egyik ilyen, hogy a Magyar Péternek és a Tiszának a bíróságokon ez azért egy eléggé sikeres hete volt, ugyanis ugye az Indexszel szemben, illetve Lázár Jánossal szemben is Magyar Péter közlése szerint nem jogerősen nyert pereket. Ugye az Indexes az azért érdekes, mert az Indexről indult ki a Tiszaadó, a Tisza megszorító csomag és hasonlók, és hát ott a bíróság helyreigazításra kötelezte nem jogerősen a hát, szemnapokat látott lapot, amelyet nyilván a Fidesz használ fel most a saját kampány céljára, viszont ezzel ez nem öli meg teljesen nyilván a Fidesznek a mondani valóját, mert azt mondanak, amit akarnak, de hát Magyar Péter azért most fel tudja mutatni, a tiszások bármilyen pultos beszélgetésnél, kocsmai beszélgetésnél el tudják mondani, hogy ember, a Tiszaadó meg a Tisza megszorítás, az egy kitaláció, a bíróság is így döntött, hogy nem tudta bizonyítani az Index, hogy köze van ehhez a Tiszának. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos döntés. A másik pedig, amit itt láttunk, hogy Lázár János beperelte Magyar Pétert, amiatt, hogy Magyar Péter azt találta mondani, hogy Lázárnak Bécsben és Svájcban is vannak ingatlanjai. Nagyon fontos, hogy jogilag a bíróság nem arról döntött, hogy meggyőződik arról, hogy ez igaz, hanem ebben a perben, ha jól értem, arról döntött, hogy ezt Lázár Jánosnak, mint közszereplő, el kell tűrnie, hogy ilyen dolgok elhangozzanak róla. És hát Lázár János pedig úgy tűrt el, hogy a Lázár infóján visszaszólt, hogy Magyar Péternek meg Dubajban van lakása. És igazából így 50-50 a dolog, mert nem tudunk meggyőződni a saját eszközeinkkel, újságíróknak, oknyomozó újságíróknak, teszem hozzá egyébként a NAV-nak lenne feladata, hogyha előállnak ilyen konkrét bizonyítékok, hogy ez tényleg van-e, mi ennek a valóság alapja. Így viszont minden ilyen kijelentést azt tudjunk be a kampány hevének. És azért jó ez a lakás licit, mert ez Paper Tiger kérdése, ez is oda vezet, vagy elvezet, hogy valójában nem, igen, nem az fontos, hogy valaminek mi az igazság alapja, vagy nem, ami majd hetekkel később kiderül, mert Paper Tiger azt írja, hogy szerintetek van-e elég erős atombomba, ami elmozdítja valamelyik tábort, és hogy a Szőlő utca se robbantotta szét a Fidesz tábort, és nekem erről az jut eszembe, hogy itt, ha nyilván itt arról beszélünk már, hogy kialakult ez a két blokk, ami három hónappal a választások előtt már nem nagyon fog radikálisan megváltozni, akkor ha bizonytalanokhoz szólunk, akkor mindenkinek nagyot kell mondania, hogy hát, ha a bizonytalanok füléhez eljutnak a hírek. Azért is jó Paper Tigernek a kérdése, mert akkor van módom elmondani, hogy mi a politikai atombombának a két jellemzője, vagy mi az a két aspektus, amit vizsgálnunk kell. Az egyik, hogy mi az erőssége annak. Tehát, hogy milyen információt tartalmaz, a másik pedig, hogy aki ezt le akarja dobni, az tud-e egy olyan hiteles keretezést adni, amely hathat a teljes nyilvánosságra. Tehát az atombomba erőssége és az atombomba közlésének a módja számít. Tehát például, amiről itt suttognak, és ugye Magyar Péter az újévi beszédében már el is hintette, hogy itt AI videók, szex videók, bármik előjöhetnének, itt nem csak az számít, hogy mi van azon a felvételen, hanem az is számít, hogy ez kiközli, és hogyan tudja keretezni. Ugye pont itt az Indexnek a felhasználása az elmúlt hónapokban az arról szólt, hogy az Indexnek, amelynek hát ugye részese voltam jó pár évig, volt egy több évtized alatt felhalmozott tőkéje, hitele a nyilvánosságban, hogy amit ott megjelennek, azok a valósággal azért korreláltak. És nyilvánvaló módon, hogyha valami megjelenik az Indexen, arra odafigyelt a teljes nyilvánosság. És nem véletlenül ott, és mondjuk nem az Origón, vagy nem mondjuk a Mandineren, vagy a Pesti srácokon kezdték el közölni ezt a Tisza megszorítás csomagot, mert akkor sokkal, akkor eleve bekerül egy olyan keretezésbe, hogy ez egy kampánytéma. Tehát nem csak az atombombának az információ értéke számít, hanem az is számít, hogy hogyan sikerül kereteznie annak, aki ezt le akarja dobni. De ez mindkét oldalon. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyar Péternek lehet-e még olyan hangfelvétele, muníciója, amelyel zavarba tudja hozni a Fideszt, akkor ott nem is csak arról kell gondolkodni, hogy ez milyen minőségű információ, hanem hogy Magyar Péter ezt hogyan juttatja el a nyilvánosságra. Mert ugyan neki van a legnagyobb impaktja, követő tábora és hatása a közbeszédre, de lehet, hogy azzal, hogy ő mondja el, azzal tompítja is ennek a hitelességét és az értékét. Amúgy az egészen furcsa érzés lehet, hogy így mondod az Origót, ahol szintén dolgoztál meg az Indexet, és így visszatekint. Még a Kossuth Rádiót is meg tudom gondolni. Igen, hogy ezek ilyen annó milyen nívót képviseltek, és most milyen színvonal. Tehát ez érdekes lehet erre visszanézni. Ugye Sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége, ugye egy ilyen szép pápai mondatot is elmondjuk. Viszont a világ dicsősége akkor jön vissza, például akkor, amikor Németh Móni is küld szuperköszönömöt, szóval nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömöt, és hát megyünk tovább. Kampányheve, ugye ez a kampányheve rövid híreink. Magyar Péter kiposztolta, hogy a pultozó Tisza aktivistákat megtámadták, aztán ezután Nagy Ervin is posztolta arról, hogy a feleségét, Borbé Alexandrát is érte egy inzultus. Beszéltünk már itt az Innen és Túlban az erőszak spirálról, hogy valójában mindkét politikai szereplőnek, politikai oldalnak érdeke az, hogy ilyen eszközökkel is fenntartsa azt a fajta aktivitást, azt a fajta hevületet, hogy itt támadás alatt áll az oldal, hogy a másik az agresszív. Ugyancsak szerintem itt Innen és Túl két fős szerkesztőségének nevében elmondhatjuk megint, hogy kis nyugalom, ne bántsuk egymást, tehát hogy itt azért próbáljunk meg arra gondolni, hogy nem a történelem vége fog eljönni április 12-én, és mindenféleképpen jó, hogyha ezeket az agresszív, meg erőszakos jeleneteket elkerüljük, bármilyen oldalról is van szó. Abszolút, viszont Magyar Péternek továbbra is olyan szempontból a kommunikációjának hát így hatásosan tudja azt keretezni, hogy a fideszes mindenki, aki a csőcselék, akik agresszívek, és ez az Orbáni, nem tudom, 3000 ember, akiket itt mindenképpen el kell távolítani, szóval ebből a szempontból tovább tudja ezekkel a történésekkel aktivizálni a saját választóit. Már nem tudom, hogy hova lehet aktivizálni innen, de még úgy tűnik, hogy megy a próbálkozás. Hát 3 hónap, és ez bizonyos szempontból rövid, és hús el fog menni, de más szempontból meg hosszú, mert pont amit mondasz, hogy hova lehet aktivizálni, hogy 99%-os aktivitás van a Tisza szavazók körében, ezt fenn kell valahogy tartani. Tehát itt tényleg pakolni kell még mindig abba a bizonyos vonatkazánba a szenet, hogy menjen, újabb és újabb impulzusokat küldeni, és hát minden ilyet nyilván ki kell használni. És hát akkor újabb eredmények jöttek most a Mediántól, és megszoktuk már azt, vagy hogy nyilván itt szerintem ebben a kampányban újdonság az, hogy minden ilyen közleménykutatás eredményt ekkora figyelem övez, és egy-egy százalék elváltozások egyes táborokban már ilyen hisztérikus reakciók követnek. Ezt most még nagyobb reakciók követték, de először beszéljünk csak a számokról. Ugye 3 kutatás jött ki ezen a héten, ami az országos pártpreferenciákról szól, és ezek ugye azért érdekesek, mert az őszi trendeknél azt láthattuk, hogy Orbán Viktor beszállásával a Fidesz nagyobb sebességre kapcsolta, a fideszesek aktivitása nagyobb lett, a Fidesz tudta magát stabilizálni, sőt, bizonyos kutatások szerint közelebb tudott jönni a Tiszához. Mostani kutatások alapján ugye kijött egy IDEA, meg kijött egy Medián, azt jelzi, hogy a Fidesznek ez a fajta közelebb lopakodása ez megállt, és a Tisza decemberben nagyjából valószínűsíthetően a Szőlő utca ügy keretezésével tudott egy picit erősíteni, és megint csak nemhogy tartja a Tisza az előnyét, hanem egy picit még növelni is tudta. A Nézőpont, amely ugye egy kormánytól függő intézet, az is nyilvánosságra hozta. Ott nagyjából annyit hibahatáron belül nőtt egy-egy százalékponttal a Fidesz is, meg a Tisza is, nagyjából abból annyi állapítható meg, hogy nem változott semmi, de lényegében a Medián és az Idea is azt mondja, hogy bemerevettek ezek a viszonyok. Egy érdekes különbség van, hogyha számtant elvégezzük, ugyanis a nézőpont, amelynek nem szokása, de most újabban elkezdi közölni, hogy a teljes népességben mi az arány, amit mérnek, és ez azért fontos, mert ilyen egyszerű osztásszorzással az kiszámolható, hogy akkor egész pontosan hány darab, csúnyán beszélve, hány darab szavazót mérnek. És a nézőpontnak a számai alapján, elnézést, nézőpontnak a számai alapján a Fidesznek 3 millió szavazót mérnek, vagyis ez ugyanannyi lenne, mint 2002-ben, hát eléggé meglepődnénk, akkor a Fidesz nem ilyen kampányt folytatna, a Tiszának 2,5 millió szavazót. Hogyha megnézzük a többi közvéleménykutatásnak a teljes népességre vonatkozó számait, az jön ki, hogy a Tiszának nagyjából mindenki ilyen 2,5 millió szavazót mér, a nagy eltérés a Fidesznél van, mert például a Medián az 2,1 millió szavazót mér, nem 3 milliót. Na most akkor itt mi van 900 ezer 1 millió Fidesz szavazóval? Itt van egy nagy kérdőjel. És számomra azért, vagy azért nem örülök annyira annak, hogy két különböző valóság van nyilván a közvéleménykutatások világában is, és ezt mindenki a saját politikai narratívájához használja fel, mert így az emberek, nagyon sok emberben bármelyik oldalon van egy ilyen, így megkérdőjelezik azt, hogy a közvéleménykutatásoknak mi a szerepe, meg mi a jelentőség, és nyilván ezt mindig szerintem elmondjuk az adásokban, hogy nem kell túl misztifikálni egy darab közvéleménykutatást, és ez már tényleg egy ilyen toposz, amit mindig ismétlünk, de hogy itt valójában, ha a közvéleménykutatásokat kritizáljuk, akkor így a tudományt kritizáljuk, ami szintén az ilyen, nem tudom, ilyen populizmusnak a sajátja, amikor az intézményeket kezdjük el azért megkérdőjelezni, amit most nyilván látni fogunk majd ebben a műsorban is. Én régóta mondom, hogy kéne csinálni egy közvéleménykutatást arról, hogy melyik közvéleménykutatónak hisznek a legtöbben. De ki csinálja azt a közvéleménykutatást, és annak nagyon hiszünk-e jó utána? Ugye? Nagyon jó kérdés. Ez a kérdés. Viszont amit mondasz, az azért olyan szempontból tudomány, de is rá is térhetünk nyilván arra, hogy ahogy elsősorban a DK részéről micsoda támadást kapott Hán Endre, a Mediánnak az ügyvezető igazgatója, ugyanis Molnár Csaba tényleg, tehát hogy ilyen, hogy mondják, telirüsztel, beleszállt egy ilyen hegyes toplis cipőben nyíltan Hán Endrébe, hogy hazudik a DK-ról a Medián, mert hogy a Medián 1%-ra mérte a DK-t, ami azt jelenteni, szintén számukra lefordítva, hogy nagyjából ilyen 60-70 ezer szavazója van az egykor még, hát árnyék kormányzati álmokat kergető pártnak, és mindezt úgy próbálta meg a DK visszautasítani, hogy egy olyan hitelrontásba kezdett, hogy Hán Endre az megrendelésre készít kutatásokat, e-mailekről lett hirtelen nyilvánosságra hozva, hogy akkor itt Hán Endre felajánlkozott, hogy jó pénzért tud a DK-nak kutatásokat csinálni. Miközben itt arról beszélünk, és igazad van, hogy egy szakmáról van szó, de azt is lássuk, hogy egy közvéleménykutató úgy tudja a közvéleményt is befolyásolni, úgy tud olyan eredményeket kihozni, hogy nagyon nem mindegy, hogy teszik fel a kérdést. Tehát, hogy az, hogyha azt kérdezik meg az emberektől, hogy szavazna-e a demokratikus koalícióra, arról kijön egy szám. Megint más kérdés, ha azt kérdezik, hogy szavazna-e Gyurcsány Ferenc egykori pártjára, a DK-ra. Mert ott már előjön a Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos érzésvilág, hiába már nincs benne. Megint más kérdés, és erről tört ki a vita, hogy szavazna-e egy baloldali pártra? Uh-huh. Egy szabadon választott baloldali pártra, és ugye itt azzal is előjött a DK, hogy hát 25%-nyian azt mondták, hogy hajlandóak lennének leszavazni egy baloldali pártra, de ez nyilván nem egy olyan választási helyzet, mint ami majd a szavazófülkében lesz április 12-én. Tehát nagyon sok olyan módszertani csel van, hogy hogyan lehet befolyásolni a kérdés feltevéssel azt, hogy milyen válasz szülessen. Ugye itt a másik oldalról szoktak ilyen kutatások készülni, hogy melyik miniszterelnököt látnák szívesen az ország élén. És ha azt tesszük fel, hogy Orbán Viktor, vagy nem Orbán Viktor, teljesen más eredmény jön ki, mint arra, hogy Orbán Viktor, vagy Magyar Péter. És megint teljesen más, hogyha úgy hagyom meg a választási lehetőséget, hogy Orbán Viktor, Magyar Péter, vagy valaki más. Mert hogyha adjuk egy megúszósat, akkor sokan, akik nem akarnak dönteni, a megúszás felé mennek. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez egy eléggé csalafinta és befolyásolható történet, hogy hogyan tesszük fel a kérdést, és éppen ezért a mi hazánk, aki valahogy bele akart ugye itt ebbe az adokkapokba szállni, az kiadta, hogy azt javasolja Torockai László, hogy legyen választás rendje elleni bűncselekmény, hogyha valaki közvéleménykutatást hamisít. Hát könyörgöm, tehát lehet, hogy egyébként nem Hán Endrének lenne a legnagyobb félnivalója ezen a területen. Még annyi, amit talán nem említettünk meg, hogy lehet, hogy ez az eredmény, és 5-6, egy elvileg a medián szerint 5-600 ezerrel több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek, de így is az emberek nagy része még nem hiszi el azt, hogy Orbán Viktor el tudja veszteni ezt a választást, és ez a fajta percepció, ez hihetetlen, és nyilván 4-2/3 után még nekem is nehéz elhinnem, hogy bármi más lehet itt, mint Orbán Viktor, hiszen én abban nőttem fel, hogy csak Orbán Viktor vezeti ezt az országot, és még ehhez az ügyhöz meg annyit, hogy alapvetően Molnár Csaba ugye azzal vádolja Hán Endrét, hogy azt kérte tőle, hogy rendeljen a DK közleménykutatást, de hogy egy, nem tudom, kapitalizmusban miért ne kérhetné egy cég, egy pártot, hogy fizess nekem, én meg elvizek egy szolgáltatást. Nem, itt ugye a DK szerint az a probléma, hogy azt ragadják ki, hogy Hán Endre ugye azt írta, hogy tud olyan megközelítést, ami a DK-nak jó, de hogy itt valójában tényleg arról van szó, hogy azt a DK, ha arról szeretne kommunikálni, és arról szeretne számokat látni, hogy egy baloldali pártra mennyien szavaznának le, mert hiszen látjuk, hogy a jelmondatuk az, hogy három jobboldali párt van most a palettán, a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk, és ezért kell a baloldal, akkor ezt meg lehet kutatásokkal egyébként támogatni, hogy ebben az országban vannak baloldaliak. A DK-nak a fő problémája, hogy még az a baloldali szavazó is, aki kulturálisan, gazdaságilag mindenhogy baloldali, ő neki is most sokkal fontosabb prioritás, hogy kormányváltás legyen, hogy Orbán ellen szavazhasson, és a Tiszában látja ezt a dolgot. Közben Falusi Dávidnak köszönjük az eurókat, Tóth Balázsnak is nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömet, valamint Expertus Primusnak. Tartsátok meg a jó szokásatokat. Egyszerűen tényleg szuperek vagytok. És azóta Brigitta is küldött nekünk cseh koronákat, szóval úristen, fantasztikus. Abszolút, majd ilyen, lehet, hogy egy ilyen nemzetközi pénztárat nyitunk, hogy ennyiféle valutában utaltok nekünk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük szépen. Szóval itt visszatérve a közvéleménykutatásokra, ugye a miniszterelnök úr, meg hát Magyar Péter is nagyon szereti a focis hasonlatokat, ez nagyjából tényleg olyan, mint amikor zajlik egy világbajnokság, és azokkal a, nem is azt mondom, hogy bírókkal, hanem sokkal inkább azokkal az ilyen focis elemző cégekkel, vagy az ilyen adatelemző focis gurukkal elkezdenének foglalkozni, hogy el tudod azt képzelni, hogy nekünk semmi esélyünk nincsen, majd mit tudom én, Mexikó ellen, amikor mi a 10 szögletből átlagosan az elmúlt 20 évben berúgtunk 5 gólt, és így tovább, tehát semmi olyan értelme nincsen a régmúltra visszautalni, viszont itt egy kis lábjegyzetként elindult ha az a, ha, tehát ha úgy mondom, hogy ha elindul tényleg az a fajta dominó, hogy akkor itt mindenki régi e-maileket elő fog hozni, meg elkezd egymásnak esni, hát abból nem hiszem, hogy, úgy összességében jól jön ki mindenki. Az AI rovatunkban, amivel mindig jelentkezni szoktunk, most egy, hát egy páratlan videóval jelentkeztünk, ahol egy macska mosogat, rendkívül profi ez a videó, és hát azt akartam tőled megkérdezni, hogy te macskás vagy-e, vagy kutyás? Én szeretem a kis állatokat teljesen, nem én szeretem a macskákat is, de hogy így kiderült, hogy én allergiás vagyok valamennyire a macskákra, vagy hogy volt már, vagy többször előfordult, hogyha macska van a közelemben, akkor elkezdek tüsszögni tőle. Nézzenek kutyákkal oda. Nem fordult elő, de szeretem ettől függetlenül a macskákat. Közben szerintem azt írjátok meg, hogy szerintetek április 12-e után ki fog mosogatni. Nagyon szép. És kiről fogunk akkor ilyen AI videókat látni, hogy mosogat a McDonald's-oknak a hátterében. Köszönjük a McDonald's-nak a támogat minket. De amíg ide közénk elférne egy kutya, és akkor lehet, hogy a nézettség és ilyen cuki faktorra lehetne növelni. Hát az abszolút volt is erről egy csomó ilyen elmés írás, de látszik is a különböző online termékek kattintási statisztikáiban, vagy a social médiában is, hogy amiben kismacska, kiskutya, kisállat szerepel, az egyszerűen az kiakasztja a kattintás mérőt. Ezt azt is szoktam mondani, hogy onnan vehetjük észre, hogyha egy politikusnak csökken, vagy nincs mondani valója, hogy hirtelen elkezd kismacskás képeket, vagy kiskutyás képeket posztolni, mert az hozza nyilván a nézettséget, olvasottságot, kattintásokat, csak hát politikai üzenetet nem feltétlenül tartalmaz. Viszont annál inkább tartalmazza a politikai üzenetet az, hogy itt a nagy hidegben nyilvánvalóan a politikai erők különböző módokon reagáltak arra, vagy mutattak kormányzó képességet. Magyar Péter ment a grundra, ment az utcára, ahogy szokta, már az árvíznél is megszoktuk, hogy Magyar Péter volt az első, aki pakolta a homokot és építette a gátat. Orbán Viktoréknál pedig az abszolút és gyakorlati kormányzó képesség bemutatása szerepel, hogy ők ott a kormányülés, és ez egy új formátum szerintem, hogy ők a kormányülésen, hogy hogyan zajlik az ország valódi vezetése, és itt ennek a kettő módszernek a bemutatása zajlik most. Kérdés, hogy melyik a meggyőzőbb. Azért jó így párhuzamosan látni ezt a kettőt, mert megmutat nekünk pár olyan dolgot a két vezetőről, ami a politikai kommunikációnak, meg ugye a politikának a különbségét megvilágítja. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy minden ilyen természeti fennforgásnál, katasztrófánál, hóhelyzetnél, árvíznél és így tovább, a kormány, illetve a kormányfő van döntési helyzetben. Ő tud intézkedni, ő tud utasításokat adni, ő van megfelelő információ mennyiség birtokában. Viszont a kommunikációs szinten egész egyszerűen az, hogy ül a meleg irodában, a Karmelitában, hívogatja Pintér Sándort, meg telefonálgat, meg nem tudom, térképeket nézeget, az egész egyszerűen azt jelzi, hogy ő ott fenn valamit csinál, és nem pedig a néppel, a nép rezdülésével együtt van. Tehát a régi Orbán Viktor, és számtalan ilyen példát tudok mondani árvíztől a hóhelyzetig, a régi Orbán Viktor nem a Karmelitában ült volna, hanem hólapátot ragadva, ő is elmegy falura, ő is elmegy tűzifát osztogatni, lefújja a Fidesz kongresszust, hogy most nincs arra idő, hogy a Fidesz önmagával belül foglalkozzon, mert neki sokkal inkább azzal van dolga, hogy a hóhelyzetet kezelje. És a korábbi esetekkel, például 2013-as esettel kapcsolatban nincsen autópályán ragadt autós, nincsen elzárt település, tehát hogy a hóhelyzetnek a kezelése a politikai szinten megtörtént, de kommunikációs szinten Magyar Péter tudja azt a képzetet kelteni, hogy ő tudja azt, hogy ilyenkor tényleg egy tűzifa vagy egy tűzifa rakomány az mennyit jelent a fagyoskodó embereknek, hogy ott van közöttük, hogy ő ezzel foglalkozik. Tehát, hogy itt számomra az a meglepő, hogy Orbán Viktornak, akinek az elmúlt évtizedekben leginkább volt szimata és érzéke arra, hogy kommunikációs szinten is kiaknázza ezeket a helyzeteket, most ez mintha nem történne meg. Igen, vagy hogy valahogy nekem ilyenkor az árvízkészültségnél, vagy az orosz-ukrán háború kirobbanásánál azok a képek vannak meg, hogy Orbán Viktor elmegy, és megnézi, hogy a munka hogyan zajlik, de ő nem ereszkedik le arra a szintre, hogy ő is megfogja a lapátot, hanem ami valójában, igen, azt jó, hogy ezt a kommunikációs és valódi gyakorlati dolgot megkülönböztetjük, mert nem feladata egy politikusnak az lenne a feladata, hogy jól menedzselje a folyamatokat, és nem az, hogy de persze értem a képzet. Igen, de az, hogy tényleg konkrét példa, Orbán Viktor kezeli az árvíz helyzetet, elment a Dunapartra, helikopterrel körülnézett, térképet olvasott, tehát senki nem gondolhatta azt már akkor sem, hogy azért fogjuk az árvíz helyzetet jól kezelni, mert Orbán Viktor áll a Duna térképe mellett, és akkor ott azért mutogatja, hogy hol kell mennyi homokzsákot tenni, mert nem ez a szakmája, nem is neki kell megoldani. De azzal, hogy már akkor ilyen képek, ilyen kommunikáció volt ezzel kapcsolatban, bevési az embereknek a fejébe, a választói tudatba, hogy Orbán Viktor áll a gáton. Magyar Péter ezt mind másolja, és most azt a képzetet vési be a választói tudatba, hogy ő áll a tűzifa báraknak a tetején. Wow, nagyon szép. Wow. Nagyon szép. Lehet még kezdeni a hóval. Így van. Hát például lehet menni síelni a Várkert bazárba. Tehát, hogy ez hihetetlen. Ugye elképesztő csodákat tud a hó művelni, és tényleg Budapestnek nagyon jót tesz az, hogy ha hó lepi el, nyilván most már ez külön vélemény, hogy lassan elolvadhatna ez az egész, és jöhetne a jobb idő, de látszik, hogy valaki arra használta ki, hogy a Csalogány utcában snowboardozzon, vagy éppen a Várkert bazárnál síeljen. Igen, én például felmentem a Normafához, és szánkóztam. Ezt tudom hozzátenni a sztorihoz. És nem fásztál ott. De fásztam, de újra tudod visszahozza ezeket a gyermekkori élményeket, amikor semmi felelősség nem volt, csak a szánkózás. Mert ebbe a hidegbe felmenni nem vagy Normafál is. Ugye? Jó volt. Amúgy jó volt, egész jó volt. Na, egy picit az időben még menjünk vissza, mert szeretnénk beszélni a Fidesz kongresszusról is, illetve annak az utóéletéről, ami egyel izgalmasabb volt. Tudnélik, a Fidesznek lett egy új szlogánja, méghozzá a biztos választás. Mi a véleményed, Samu, erről a szlogánról, amikor megláttad, és hogy láttad meg? Én először nyilván a kongresszuson értesültem róla. Nem érzem ilyen áttörő erejűnek. Nyilván érdekesen leszem megnézni az utóbbi, nem tudom, a utóbbi 12 év vagy 16 év fideszes szlogenjeit, és azzal összehasonlítani. De ez a biztos választás önmagában én nem tartom ilyen nagyon-nagyon hűderősnek. Ugye itt, hogyha visszamegyünk ilyen régi kampányok elemzésébe, akkor fideszesek azok azt szerették volna, hogy egy régi CDU-s kampány, Adenauer-nek a kampánya jusson eszünkbe, a nincsen kockázat, nem szabad kockáztatni, a biztos választás mellett kell dönteni, amivel Adenauer újra nyert és újra kancellár lett. Itt azért, hogyha a magyar kampánytörténetet nézzük végig, akkor nekem a legeslegelső, ami eszembe jutott, akkor az a 98-as SDS kampány volt, amely a Tartsuk a jó irányt néven hallgatott. Ugye az SDS-nek ez egy történelmi bukást hozott, nyilván nem a szlogen miatt, de valójában ugye ezek a szlogenek mindig arra utalnak, vagy azt a képzetet keltik, hogy ne kockáztass, stabilitás mellett, a biztonság mellett kell dönteni, és hogy nincsenek azok az idők, hogy itt váltsunk. Ugye alapvetően arra játszik, hogy az ember nem csak a politikai választásában, hanem egy termék megvételénél, hogy mit rendelsz, hogy mit veszel le a polcról a boltban, a biztosra megy rá, amit ismer, amit tud, amit kipróbált. Kell ahhoz valami olyan, ami kibillenti, hogy egyáltalán kipróbálj valami mást. És a Fidesz ugye ezt építi már hónapok óta, hogy itt van ez a kiszámíthatatlan, kaotikus, ismeretlen Tisza, a Tiszaadóval, a megszorításokkal, azzal a vezetővel, aki körül nem ismerjük az embereket, nem ismerjük a terveit, és legyen inkább egy biztos választás, hogy most ne arról dönts, hogy éppen mi a bajod Orbán Viktorral, hanem arról dönts, hogy majd megoldjuk együtt a javítását. Hát mint a lakás hasonlat, amit felszoktál hozni. Mint a lakás hasonlat, hogy maradjunk ott a biztos lakásban. Tehát, hogy ebből a szempontból maga ez a szlogen, ez erre utal, ezt sűríti össze. Hát a probléma az onnan származott, hogy mire megszülték ezt a dolgot, egy olyasfajta kapkodásba kényszerültek belemenni, hogy én beszéltem viszonylag tűzhöz közel lévő fideszes politikussal, képviselővel, aki a kongresszuson tudta meg ezt a szlogent. Tehát, hogy ez így párton belül nem nagyon volt előkészítve, és hát a másik ilyen kis következménye ennek az volt, hogy azt a fajta előzetes háttérmunkát nem végezték el, hogy például az ehhez tartozó domént lefoglalni, védjegyet bejegyeztetni, és így tovább, ami lehetőséget kínált Magyar Péternek, hogy lenyúlja ezt a szlogent és megtrollkodja. Hát igen, és az volt Magyar Péter kommunikációja, hogy amióta Orbán Balázs átvette így a kampány menedzselését, azóta hibára hibát halmoz a Fidesz, és hogy biztos hiányzik Rogán Antal a Fideszből, akinek az idején ilyen hibák nem fordulhattak elő. Hát igen, és amikor ugye elkezdődött az, hogy Magyar Péter napokig ezt fenntartotta, hogy a biztosválasztás.hu-t a Tisza seperc alatt megvette, ez egy pár ezer forintos történet, egy doménnek a megvásárlása és pár perc alatt megvan, és gyakorlatilag utána, hogy eladja, védjegyet bejegyeztet, és így tovább, ezekkel ugye mind azt akarta sugallni, hogy a Fidesz az már nem a régi, lehet, hogy biztos választás, de csak néhány szűk körnek biztos választás a túlélés érdekében, és valójában Magyar Péternek ezzel kapcsolatban minden jó, ami bizonyítja, hogy a Fidesz nem áll a helyzet magaslatán. Tehát a Fideszben is bizony bármennyire azt mondják, hogy reklámot csinált az új szlogenjüknek, nem, hát meghökkentek ezen, és egy olyan párhuzamot azért felidéznék, hogy 2014-ben, amikor Bajnai Gordonék, ez egész pontosan a 2014-es választások előtt 2013 végén, Bajnai Gordonék eldöntötték, hogy akkor elindulnak a választáson, és együttnek fogják hívni őket, az ilyen nagy mix volt már akkor is a haza és haladás, meg szolidaritás, meg párbeszéd, meg szóval, hogy ott ilyen all-star gálából csináltak egy együtt listát, viszont elfelejtették magát az egyesületet úgy bejegyeztetni, vagy ezt a nevet lefoglalni, hogy ez lehetőséget nyitott arra, hogy egy Együtt 2014 nevű kamupárt elindulhasson, amely több millióért ugyan eladta volna magát ennek, de emlékszem arra, hogy fideszesek a térdüket csapkodva röhögtek arról, hogy azon, hogy lehet ilyen lúzer az ellenzék, hogy amikor bejelent valamit, akkor előtte nem végzi el ezeket a rutin feladatokat. Rogán Antalnál annyira nem fordulhatott volna ilyesmi elő, hogy még egy rosszul sikerült kampánynál, a Jó Hír kampánynál is az első dolga volt, hogy bejegyezteti, a domént lefoglalja, védjegy oltalmat kezdeményez a Jó Hír kifejezésre, és hát attól függetlenül, hogy ez a kampány nem sikerült, attól függetlenül is azért megtette ezt. És nyilván azért Magyar Péter azt is akarja kommunikálni a közönség vagy a választók felé, hogy a Fideszen belül a legmagasabb szintű vezetésben is káosz uralkodik, és inkompetencia ütötte fel a fejét, de azért bennem is felmerült az a kérdés, ezeket a képsorokat látva, hogy Magyar Péter már a biztosválasztás.hu-s pulcsiban beszél, és csak erről van szó, hogy nem lenne jobb valamit így a Tiszáról, vagy valami mást ütni, vagy valami másról kommunikálni, és hogy ebben mennyi van, vagy ezt mennyire éri meg ilyen sokáig húzni. A rövid válasz, hogy lehet, hogy választói értelemben érdekes, de kampánytechnikai szempontból nem lenne jobb. Tehát a Tiszának a kampány stratégiája az, meg is mondta Magyar Péter, hogy egy Orbán ellenes népszavazás legyen az április 12-i választás. Ők azt szeretnék, hogy Orbánról, meg az ország helyzetéről, a közszolgáltatásokról, gazdasági helyzetről, a problémákról legyen szó. Minden, ami a Fidesz hibáira mutat rá, az jó Magyar Péternek. És ami ezzel szembe jöhet, hogy de hogy miért nem a saját programjáról, a saját víziójáról, a saját szakértőiről beszél, és így tovább, ezek mind-mind támadási felületet hagynak. Tehát, hogy amikor majd a Tiszának a program bemutatója lesz, és elkészül egy ki tudja milyen vaskos program, akkor is én nem azt várom, hogy akkor ilyen napokig erről fog beszélni Magyar Péter, mert egész egyszerűen a Tiszás tábort most azt tartja össze, hogy Orbán ellen vannak. Ezért erről kell beszélnie. Világos. Valaki azt írja, Tiburi, hogy hibátlanul hibára halmoz, szóval igen, ti is nagyon frappáns dolgokat tudtok írni, viszont ha már biztos választásról beszélünk, akkor beszéljünk még picit a Fidesz jelöltjeiről, mert azért itt bemutattak 41 új jelöltet talán. Nem volt szó erről se sokáig. Hát tegyük is idézőjelbe ezt a bemutattak 41 jelöltet, mert itt ugye a biztos választás az nagyjából ugye azt arra utal, hogy a Fidesz egy biztonsági játékot játszik, és a jelölt bemutatásnál is egy biztonsági játékot játszott. Tehát, hogy amikor itt több hónapos kampány volt Magyar Péter és a Tisza ellen, hogy nem hagyja szóhoz jutni a saját jelöltje, így nyilatkozatstopokat rendel el, meg nem tudunk semmit ezekről a jelöltekről. Hát a Fidesz ezt máshogy, de tulajdonképpen Pepitában ugyanígy előadta, hogy a jelöltállító kongresszuson nem volt a jelölteknek olyasfajta bemutatása, pillanata, hogy legalább a nevüket felolvasták, kivetítették ugyan őket, meg egy selfie, a nevüket, meg egy selfie erejére, meg egy közös kép erejére felmehettek a színpadra, de a számtalan megszólaló között egyéni jelölt alig akadt. De bocsánat, csak hogy ez azért érdekes, de tényleg, mert hogy a Fidesztől megszoktuk, hogy jó, ne legyen, tehát hogy ha az a megoldás, hogy itt nincsenek a jelöltek megversenyeztetve, és mindig csak ki vannak jelölve, vagy kik a jelöltek, és akkor erről itt nincs akkor szintén támadási felület, akkor hogyha már szerveznek egy kongresszust, és ott áll mindenki a színpadon, akkor miért nem csinálnak hasonló csinadratát, mint a Tiszások a bejelentéssel, nem? Tehát, hogy ez a kritika. Mert biztonsági játék van. Tehát, hogy azt tudják, hogy nem ez, tehát, hogy egy csomó olyan jelöltjük van, aki vagy új, vagy ismeretlen, vagy kényszermegoldás ebben az egészben, és nem ezen fog múlni az országgyűlési választás. A felszólalók között, hogyha jól számoltam, egyéni jelöltekként, ott volt a konferenci német Balázs, ott volt Széles Diana debreceni alpolgármester, Király Nóra Cseperről kapott egy 5 percet, illetve Navracsics Tibor, mint miniszter szólalhatott fel, ugye ő az, aki egyéniben is indul, de a többi felszólaló az országos politikus volt, vagy határon túli politikus, nem akart ezzel kockáztatni semennyit a Fidesz. És az egész kongresszusnak, Fidesz kongresszusnak az érzete, az valójában tényleg ezt sugalta, hogy itt egy biztonsági játék zajlik, hogy itt nem akartak semmilyen szinten olyan, sem üzenetekkel, sem a megszólalókkal, sem pedig semmilyen más ponton kockáztatni, és új fejezetet nyitni, új célcsoportnak szólni, valamilyen új témát bedobni. Szóval akkor erről a 41 arcról lehet, hogy nem tudunk annyira sokat. Nyilván az, hogy kommunikációs szempontból itt is az lesz, és Magyar Péter is sok kritikát kapott, hogy itt ez egy one-man show, de hogy választás nyerni valószínűleg a Fidesz is úgy gondolja, meg a Tisza is, hogy ezt a két arcot kell versenyeztetni egymással, és minél kevesebb szó legyen a többiekről. Igen, hogyha a mintázatot nézünk, azért azt látjuk, hogy a legtöbb csere az olyan helyeken történt, Budapesten, megyei jogú városokban, amelyek a Fidesz számára most a jelenlegi tudásunk szerint kevésbé kedvezőek. Vagyis itt benne van az a dolog, hogy ha már ott elveszíti valaki a Fidesz részéről, megkezdődhet a fiatalitás, és be lehet dobni egy új nevet, akit elkezdhetnek megismerni. Itt az egyéni jelölti kampánnyal kapcsolatban a következő hetekben szerintem azt lesz érdemes nézni, hogy egyáltalán hol alakul ki valami fajta vita. Mert azzal, hogy hol van csatatér, azzal nagyjából be tudjuk majd azonosítani, hogy országosan hogy állunk. Mert hogyha itt teszem azt, budapesti vagy Pest megyei szintéren zajlanak majd az egyéni jelöltek között csaták, meg oda irányul az országos figyelem, akkor az azt jelenti, hogy a Fidesz áll jobban, hiszen ezek nem a Fidesz területei, már ő harcol az ellenfélnek a területén. Ha viszont olyan egyéni választókerületekben lesz nagy csata, meg fennforgás, amely vidéki, kisebb falvakat tartalmazó választókerület, nem megyei egyes választókerületek, az azt jelenti, hogy a Tisza áll jobban, mert ő harcol azért, hogy meghódítson fideszes bástyákat. Tehát itt önmagában, utalva vissza, hogyha a kutatásoknál is megy ez a két világ, ott majd egy világ lesz, hogy látjuk, hogy hol lesz igazából egyéni harca, hogyha lesz. És hát Magyar Péter szintén harcol, mert a szlovák köztársasági elnöknek nyílt levelet írt a Benes dekrétumok kapcsán, de kicsit ilyen fel akarjuk frissíteni, mi a helyzet így a felvidéki magyarok ügyében. Hát ugye ez már a múlt év végén elindult ez a bizonyos szlovákozós kampány, mert ezt beszéltünk itt az Innen és Túlban is, hogy Magyar Péter nagyon is azt érzi, hogy ez egy olyan téma, ahol egyszerre tud megszólítani új szavazókat, egyszerre tud fideszeseket talán elbizonytalanítani, de mindenféleképpen egy a táboránál nagyobb réteget megszólítani. És itt az, hogy nyílt leveleket írt, és majd választ is kapott a szlovák elnöktől, meg miniszterelnöktől, az azt jelzi, hogy tényleg nagyban megy a játék. Itt teljesen leegyszerűsítve ezt a levelet, ugye kikérte magának a szlovák elnök, hogy Magyar Péter felvidéknek nevezi Szlovákiát következetesen, amire Magyar Péter, az ellenzék vezetője, az kijelentette, hogy ő aztán úgy hívja Szlovákiát, ahogy akarja, és felvidéknek fogja hívni, ahogy a családjában is hívták, és ahogy ezer éve mi hívjuk ezt a területet. Ezzel azért jegyezzük meg, hogy nemzetpolitikai szinten Orbán Viktor egy történelmi győzelmet aratott, ugyanis ugyanazon az állásponton van a Fidesz, nemzetpolitikai szinten Magyar Péter ugyanazokat a fordulatokat hozza a Mi Hazánk, amelyik egyébként ott volt a szlovák tüntetésen, megjegyzem, a tiszások mellett, Mi Hazánk is ugyanezt képviseli, vagyis a parlamentbe készülő három párt, az lényegében egy ilyen nemzetpolitikai konszenzusban van. Orbán Viktor kibonthatja a nemzetpolitikai pesgőjét. Ó, nagyon szép megfogalmazás. És hát az a helyzet, hogy van még itt valaki, aki reagált erre az ügyre, kicsit mondjuk nagy késéssel, de Súlyog Tamás és találkozott Gubik Lászlóval, a Felvidéki Magyar Szövetség elnökével, és elvileg ők egyeztettek a Szlovákiában élő magyarokról, és egyetértettek abban, hogy jogi szempontból miért kétségesek a Benes dekrétumok, és számomra teljesen szürreális, hogy egy ilyen készfogós, mosolygós poszt, mintha egy minden rendben lenne valójában. Hát, de egy nagy Magyarország pólóban legyen, Súlyog Tamás, hát vagy nem csak, hogy ez az ilyen boldog, tehát hogy a boldog egyeztetős kép nekem azt sugallja a kommunikáció számomra, hogy az el van intézve, itt minden rendben van, ami valójában nem teljesen igaz, és hogy megint ez ugyanabban a képbe helyezkedik szerintem, amit szoktál mondani Súlyog Tamás kapcsán, hogy így a semmiből megjelenik valamivel, amit aztán nem folytat, nem ágyaz meg valaminek. Hát ugye azt látjuk, hogy Súlyog Tamásnak az eszköztárában benne van a mosolygós készfogás, az egymás mellett ülés, meg a konferencián felszólalós. Tehát, hogy ez ugye a három szuper ereje, itt most kénytelen volt elővenni a mosolygós készfogóst, de hogy a tartalmi részre menjünk rá, itt tetten érhető, hogy Magyar Péter decemberben elkezdett beszélni erről az egész Benes dekrétumok problémáról, és politikát csinált ebből, lehet látni, hogy a Fidesz is egy-egy hónapos fázis késésben van. Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón arról, hogy akkor itt amelyik magyar állampolgárnak ebből problémája származhat, jogi meg anyagi segítséget fog nyújtani a kormány, illetve Súlyog Tamás is egy hónapos, vagy bő egy hónapos fázis késéssel reagált erre a dologra. Tehát ez egy tipikusan olyan kérdés, ahol, hogyha Súlyog Tamás államfő az ászlajára tűzi, akkor felülemelkedhet akár a pártpolitikai csatatéren ez a kérdés, hogy ő az, aki adott esetben levelet ír a szlovák elnöknek. És nem biztos, hogy támadólag kell ezt, vagy olyasfajta politikai stílusban, ahogy Magyar Péter ezt tette, hanem kérdéseket megfogalmazva. És ezzel, hogyha Súlyog Tamás kezdi el ezt nyilván az ászlajára tűzni, akkor a pártpolitika persze ehhez valahogy viszonyul, de akkor ez az ő témája, akkor ez az ő topikja lesz. Így Súlyog Tamás meg Gulyás Gergely részéről ez valójában azt jelenti, hogy mennek a történet után és Magyar Péter topikja után. És mi is, ahogy eddig tettük, úgyis mi is topikról topikra fogunk menni a következő hetekben is. Mindenképpen kommunikáljuk majd nektek a következő adások időpontját, és továbbra is nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömöket, köszönjük, hogy ilyen sok szuperköszönömet kaptunk ebben az adásban is, és azt, hogy aki még nem tette, azt jelenti iratkozzon fel a csatornára, most már mindjárt 11 000-en vagyunk. És hogyha egy ilyet megtesztek, ez nagyjából egy pár másodperc, hogy egy kiválasztott jó fej ismerősötöknek elkülditek a csatornának, vagy a videónkat, hogy kövesse be, de jó fejnek, mert jó fej közösséget építünk, akkor azt megköszönjük, mert így tudunk bővülni. Így van. Szóval köszönjük szépen nektek a kitartó figyelmet, kommunikálunk a következő adásokról is. Sziasztok! Sziasztok!